एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 8वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी एक बार फिर बता दीजिए। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज हम चलेंगे आन्ना के विश्वविद्यालय जहां प्रोफेसर सुजुकी जापानी भाषा पढ़ा रहे हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है यानी एक बार फिर बता दीजिए। मिनासान कोरे ओ ओबोएते कुदासाई। आइए आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। सबसे पहले प्रोफेसर सुजुकी ने ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा मिनासान कोरे ओ ओबोएते कुदासाई, यानी सब लोग इसे याद कर लीजिए। मिनासान का अर्थ है सब लोग। इस शब्द का इस्तेमाल कई लोगों को एक साथ संबोधित करते समय किया जाता है। कोरे का मतलब है ये और उसके बाद लगा है ओ जो कर्म सूचक है। ओबोएते कुदासाई का मतलब है याद कर लीजिए। ये क्रिया ओबोएमास यानी याद करना में कुदासाई जोड़कर बना है। जब कुदासाई को इस तरह किसी क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो वो अनुरोध का भाव दर्शाता है। इसका भाव सातवें पाठ में सीखे कुदासाई से अलग है। यहाँ जब क्रिया ओबोएमास कुदासाई के साथ जुड़ी तो उसका रूप बदलकर ओबोएते कुदासाई हो गया। शायद आप सोच रहे हो कि इसे ओबोएमास कुदासाई क्यों नहीं कह सकते। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ओबोएमास जैसा क्रिया का मास रूप सिर्फ वाक्य के अंत में ही इस्तेमाल किया जाता है। जब क्रिया वाक्य के बीच में आती है यानी उसके बाद वाक्य में कोई और शब्द भी होता है तब क्रिया का रूप बदल जाता है। यहाँ क्रिया ओबोएमास बदल गई ओबोएते में। इस तरह ते से खत्म होने वाले क्रिया के रूप को ते रूप कहते हैं। यानी जब क्रिया के बाद कुदासाई जोड़ना हो तो क्रिया को उसके ते रूप में बदलना होगा। ओबोएमास का ते रूप हुआ ओबोएते और उसमें जुड़ा कुदासाई तो बन गया ओबोएते कुदासाई जो अनुरोध का भाव दर्शाता है। आगे प्रोफेसर सुजुकी ने कहा शिकेन योकु देमास यानी परीक्षा में अक्सर आता है। शिकेन का मतलब है परीक्षा। उसके बाद है नी। यहाँ नी का अर्थ हिंदी के में जैसा है। योक का मतलब है अक्सर और देमास का अर्थ है निकलना। प्रोफेसर सुजुकी से परीक्षा की बात सुनकर सभी विद्यार्थी एक साथ बोल उठे ए? इसका इस्तेमाल आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तभी आन्ना ने कहा सेंसे मो इचिदो ओनेगाई शिमास यानी प्रोफेसर एक बार फिर बता दीजिए। सेंसे का मतलब है अध्यापक। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों को सेंसे ही कहा जाता है। यूं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए जापानी भाषा का शब्द है क्योज, लेकिन विद्यार्थी अपने अध्यापकों को सेंसे ही कहते हैं। मो इचिदो का मतलब है एक बार फिर और ओनेगाई शिमास का भाव है कृपया। ये विनम्र भाव के साथ अनुरोध करने का तरीका है। यानी अगर आप किसी से कहते हैं मो इचिदो ओनेगाई शिमास तो आप उनसे कुछ दोबारा करने का अनुरोध कर रहे हैं। तो चलिए आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है मो इचिदो ओनेगाई शिमास यानी एक बार फिर बता दीजिए। मिनासान これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज तोकुनागा सेंसे हमें विस्तार से बता रही हैं क्रिया के ते रूप के साथ कुदासाई जोड़कर अनुरोध करने के तरीके के बारे में। सेंसे कह रही हैं कि किसी से कुछ करने का अनुरोध करने के लिए जापानी भाषा में क्रिया के ते रूप के बाद कुदासाई जोड़ते हैं। जैसे अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि याद कर लीजिए, तो क्रिया ओबोएमास यानी याद करना में जोड़ेंगे कुदासाई, तो बन जाएगा ओबोएते कुदासाई। अब हमें ये सीखना है कि ओबोएमास जैसे क्रिया के मास रूप से ते रूप कैसे बनाते हैं। इसका मूलभूत तरीका है क्रिया के अंत के मास को ते में बदलना। जैसे क्रिया खाना यानी थाबेमास का ते रूप होगा थाबेते, तो थाबेते कुदासाई का अर्थ हुआ खा लीजिए। इसी तरह क्रिया देखना यानी मीमास का ते रूप हुआ मीते, तो मीते कुदासाई का मतलब हुआ देख लीजिए। क्रिया करना को जापानी भाषा में कहते हैं शिमास और इसका ते रूप है शिते, तो शिते कुदासाई का मतलब है कर लीजिए या कर दीजिए। और क्रिया आना को जापानी भाषा में कहते हैं किमास और इसका ते रूप है किते, तो किते कुदासाई का अर्थ है आइए। दोस्तों आसान है ना, आपको सिर्फ क्रिया के अंत का मास हटाना है और उसकी जगह ते जोड़ना है। मास के पहले ए की ध्वनि वाली क्रियाओं जैसे ओबोए मास या मास के पहले ई की ध्वनि वाली कुछ क्रियाओं जैसे मीमास का ते रूप इस तरीके से बनाया जाता है। बाकी क्रियाओं का ते रूप बनाना हम आपको अगले पाठ में सिखाएंगे। जापानी भाषा सीखने के सफर में क्रिया के ते रूप को शायद सबसे पहली बड़ी मुश्किल कह सकते हैं, तो मन लगाकर याद कीजिए। दोस्तों ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा, और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। इस हिस्से में हम सिखाते हैं कुछ ऐसे शब्द जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि ये शब्द किस ध्वनि की याद दिलाता है। दोकी दोकी, ये तो दरवाजा खटखटाने की आवाज जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये दिल की तेज धड़कन की आवाज है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं धक धक। जब उत्साह या उम्मीद या घबराहट से किसी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जापान के मांगा कॉमिक्स में जब नायक अपनी पसंद की लड़की से बात कर रहा होता है, तब वहां घबराहट से दिल के दुखी दुखी करने का दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई अचानक किसी बात से चौंक जाए, तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं दुखी। इस शब्द का इस्तेमाल हैरानी दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द दोकी दोकी और दोकी। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालेंगी आज के दिन पर। सत्र के आखिर में तो परीक्षा होगी ही, लेकिन मैंने सुना है कि बीच बीच में भी छोटी छोटी परीक्षाएं होंगी। पता नहीं अगली परीक्षा कब है, सोचकर ही दिल दुखी दुखी कर रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आठवां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, मो इचिदो ओनेगाई शिमास, यानी एक बार फिर बता दीजिए। अगली बार भी आन्ना के विश्वविद्यालय का कोई दृश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।